Rauhaa kaikille. Ja teitte hyvin, kun tulitte kokoukseen. Nimittäin, kun ajatellaan seurakuntaa, 230 jäsentä, ja meitä on tämän verran nyt paikalla, niin tietenkin se kertoo aina siitä, että kaikki eivät luonnollisesti pääse mukaan. Jollakin on omia syitä, joku voi olla loukaantunut, joku voi olla jostain muusta syystä. Ja on paljon syitä, jotka estävät tavallaan ihmisten tulemista Jumalan palvelukseen. Mutta tässä, mitä Virpi toi alkuun esille, niin se täydensi aika paljon tätä minun sanaani. Ja nyt olen ihan varma siitä, että nämä ajatukset ovat varmaan Herran tuomia, koska niissä on todistus tullut jo aikaisemmin tässä. Ja nyt ei tarvitse kovin pitkään sitten puhua, kun vaan täydennetään aina niitä asioita, mitä tässä on ollut mielessä. Mulla nimittäin, kun ajattelin seurakuntaa, ajattelin yksilöuskovia, tuli mieleen hyvin voimakkaasti se, että niin millä tavoin itse kukin meistä kokee tänä aikana Jumalan palvelemisen. Ja sitten myöskin se, että millä tavoin me arvostamme tätä yhteen tulemista. Kuinka tärkeää on Jumalan kansalle kokoontuminen määräajoin tilaisuuksiin Jumalan sanan ääreen ja siihen, että me yleensä tulemme sillä mielellä, että me tulemme antamaan ja saamaan. Kaksipuolisesti. Mä otan tähän lähtökohdaksi Filippiläiskirjeen ensimmäisen luvun jakeen 27. Paavali sanoo tällä tavoin, käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Että minä tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät, tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisenä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. Tässä oli erittäin selkeät kohteet pysyä yksimielisenä yhdessä hengessä ja evankeliumin tähden, sen uskon puolesta. On hieno asia, että meillä on tämä mahdollisuus, meille kaikille on annettu tämä mahdollisuus. Nyt vain on mietittävä sitä, että miksi aina tulee hetkiä ja asioita elämään, jolloin tämä ei toimi. Kyllähän me lipsumme tässä kysymyksessä tietysti itse kukin aina, niin kuin Virpi tuossa toi esiin, että aina se alkuperäinen originaali tuli ei pala niin kuin täällä sydämessä riippuen meidän omasta tilastamme ja elämäntilanteesta. Mutta nämä koetukset, mä olen huomannut senkin, että kun oikein tuntuu, että tuli palaa ja sanoo Jumala, että Herra lisää vielä, niin alkaa valtavat vastoinkäymiset. Koska jos me anotaan jotakin tämmöistä, mikä normaali elämää ylittävää asiaa, niin vihollinen on heti varpaillaan sitä, että jos tuosta tulee Jumalan mielenmukainen, niin sehän on hirvittävä menetys. Passiivisena uskova on viholliselle hyvä pala. Se vain silittelee ja paijailee, että pysy siinä vaan. Sä oot uskossa, sä pysyt siinä ja sä oot ihan tärkeä ja voimallinen. Tänään kun mennään tulen alueelle, että Jumala lisää tulesi, minä haluan ottaa suuremman osan tuolta maailmasta Jumalan valtakuntaan, niin vihollinen sanoo, että sairastu, masennu, mene taaksepäin, mene lattiarakoon, ei susta mihkään. Kaikin tavoin yritetään ihminen lyödä niin kuin matalaksi. Eli onko se sitten vaarallista rukoilla syvemmälle Jumalan tuntemukseen? Ei. Kyllä Jumala antaa siinä mielessä sitten myöskin sen yliluonnollisen voiman, jolla hän vie meitä kaikkien ne ahdinkojen keskellä voittoon. Päämäärä on selvä. Mä oon huomannut yhden semmoisen seikan, niin kun on seurannut monesti uskon elämää ja kaikkien kokemusten kautta, mitä on jutellut ja keskustellut ihmisten kanssa, sen, että kun ihminen tulee uskoon, hän pääsee tavallaan aikaisin ja pyrkii oikein taistelemaan eroon näkyvistä syntitottumuksista elämästä. Siinä jää silloin, kun tullaan uskoon, niin ensimmäisenä on heti se, että joo, silloin ei juopotella, eikä tehdä haureutta, eikä muuta, vaan elämä täytyy muuttua. Ja se tapahtuukin, koska Jeesuksen periaate ja tahto on se, että kun hän tulee ihmisen elämään, hän vapauttaa ihmisen kokonaisvaltaisesti. Hän tulee vapauttamaan hänet kokonaan Jumalan lapseuteen. Mutta sitten tulee tilanne eteen, että monesti pidetäänkin niitä asioita, jotka ovat sellaisia pienempiä kettuja, niin ne ei olekaan niin kuin mitään. Sinne jääkin semmoinen kaikenlainen ahneus, kateus, katkeruus pienessä määrin, pahan suopaisuus, panettelu, tällaiset, koska ne on niin kuin näkymättömämpiä, pienempiä asioita. Ja nämä on niitä, jotka estävät meitä pääsemästä Jumalan tahtoon täysin sisälle. Sen tähden se askel, joka me otetaan Jumalan suhteessamme Kristusta kohti, hän tulee meitä kohti, hän antaa meille uuden elämän. Hän haluaa, että sinne ei tule lahjana eikä sivutuotteena niitä kettuja, vaan alkaa puhdas elämä Kristuksessa ja se, mikä on Jeesuksen antamaa, se puhtaus, se poistaa menneisyyden hahmot siitä takaa. Meidän ei tarvitse enää katsella sitä, mitä missä me olemme epäonnistuneet ja mikä meitä on masentanut ja missä me vertaamme toisiamme uudistussyntyneenä keskenään, että kun olen käynyt niin syvällä, toinen on paremmasta lähtökohdasta, että voinko minä saada. Aivan samalla viivalla me olemme siinä, kun me lähdemme seuraamaan Jeesusta. Anteeksi antamus on kaiken kattava. Jeesushan otti esimerkiksi hyväksi esimerkiksi lapsen, niin kuin Virpi tästä toi esiin. Lapsi on sellainen viaton tekijä. Matteus 18.4 sanoo, sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Nyt ei tietenkään ole kysymys lapsellisuudesta, jota monesti tulee uskon elämänkin varrella kaikenlaisia toisarvoisia näpertelyjä, joilla ei ole mitään merkitystä ja niille tehdään suuri painoarvo ja ne jopa saa riitaa, hajaannusta ja eriytymistä siitä yhteydestä, jonka Jumala on antanut meille viattoman lapsen kaltaisuuden esimerkin kautta. Tulee nöyrtyä lapsen kaltaiseksi, eli nähdä asiat avoimena, rehellisellä näkökannalla, viattomasti katsellen ja tehden tekomme, jota teemme hengelliselläkin rintamalla, me teemme vain sen rakkaudesta Jeesukseen, emmekä näyttämisen halusta. Kyllähän meillä niitäkin on, että moni meistä täälläkin läsnä olevista pystyisi näyttämään valtavia asioita jo luonnollisen lahjakkuuden kautta. Mutta se, että kun me teemme Jumalan palveluksemme hänelle vain rakkaudesta Jeesukseen, se tuottaa tulosta. Silloin siinä on muutakin mukana. Siinä osittain toimii luonnollinen viisaus mukana tietenkin, mutta myöskin se hedelmä, jonka Jumala on saanut synnyttää itse kunkin sydämeen, se näkyy niistä teoista. Sillä on suuri merkitys. Se on se muuttava asia. Me muutumme siitä minä itse -periaatteesta, joka on monesti hyvin ratkaiseva. Ja suomalaiselle on se minun huomioon ottaminen jopa Jumalan seurakunnan keskellä ja tekemisen kohdalla on erittäin kipeä asia. Niin kuin on monesti sanottu, me emme osaa rohkaista toisiamme oikein tarpeeksi. Joissain noissa etelän maissa rohkaistaan paljon enemmän ja innostetaan ja lyödään olkapäälle, että hyvä, halleluja. Mutta vain tällä asenteella, joka on tämä sen lapsen asenteen rehellinen, avoin näkökulma, sillä me pystymme rakentamaan rauhaa pyhien keskellä. Jeesus sanoo Matteuksen 45. luku ja 9. autuaita ovat rauhan tekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttamaan. Me siis olemme Jumalan lapsina tulleet ja meistä on tehty rauhan rakentajia. Tämä rauha ei ole sitä rauhaa, jota maailman johtajat yrittävät kaiken aikaa kättä puristaen ja vääntäen saada aikaa, vaan tämä on rauhaa, jonka Jeesus sanoi, se on minun rauhani, sen minä annan teille. Ja siinä rauhassa toimii yhteys, siinä toimii sydämen taso, jossa tapahtuu todellinen rauha. Nyt kun Jumalan henki muuttaa ihmistä, vain siinä tilanteessa ja tapauksessa, jos me annamme mahdollisuuden pyhälle hengelle muuttaa. Me saamme olla sellaisia kuin olemme, jos tykkäämme olla itsepäisiä, me saamme olla, ja Jumala sitä pakolla tee meistä mitään muuta. Mutta me huomaamme sen, että me emme pysty sillä asenteella, minkä oma minä sanelee, rakentamaan kestävää, toimivaa ja yhteyttä luovaa rauhaa. Se rakkaus vaikuttaa meissä sen, että kun me annamme pyhän hengen muuttaa meitä, niin meistä tulee todella niitä Raamatun näkökannalta olevia ihania Jumalan lapsia, joiden tuntomerkki on se, että he rakentavat rauhaa, he välittävät rakkautta, he ovat avoimia, he eivät teeskentele, heillä on jotain semmoista, mitä voi näyttää ulospäin ja se kestää. Nyt kun me palvelemme Jumalaa, meillä on halu, me luomme itsellemme visioita. Me varmasti rukouksessa moni olemme ajatelleet, että Jumala, minä haluaisin siihen ja siihen asiaan. Minä haluaisin tehdä sitä ja tätä. Mutta me ymmärrämme sen, että Jumala kuulee nämä meidän asiamme, visiomme ja pyyntömme. Mutta me emme pääse teoriassa, pelkkä halu ei riitä siihen, että me olemme sisällä siinä. Vaan meidän tulee astua myöskin askelle hänen tahdossaan ja ottaa eteenpäin toiminnassa se myöskin. Silloin kun me astumme askeleen eteenpäin, me alamme kokemaan sitä, että Jumala pääsee toteuttamaan meidän kautta sitä halua, jota me rukoilemme ja pyydämme. Teoriassa me paljon voi tehdä. Me voimme vain kiittää ja katsella, mutta käytännössä me voimme toteuttaa ja nähdä siitä tulosta. Tämä kuvaus, jonka Jeesus tuhlaajapojasta kuvaa, on erittäin vaikuttava siinä mielessä, että tämä kertomushan osoittaa sen, että pelkkä unelmointi ei riittänyt, täytyi tehdä jotakin. Poika oli mennyt elämänsä visioissa niin syvälle, että oli tullut haaksirikko. Ja hän eli elämänsä niin kauan, kunnes tuli pisteeseen, että hän sanoi, että tämä ei minua miellytä. Moni tänäkin päivänä uskoviakin on niin, että he ovat olleet palavasti uskossa, he ovat kokeneet, että Jumala on siunannut, on tullut elämään jokin valtava katastrofi tai joku muu asia, mieltymys maailmaa kohtaan ja on tullut otettua se askel, että on lähtenyt pois. Ja hän on niin kuin tämän tuhlaajapojan osassa, että päätyy sinne ikään kuin elämän raunioille. Siellä herää, koska sydämessä on kaipuu, on tietoisuus, isä on rakastanut minua ja hän rakastaa edelleen. Ja sitten hän alkaa siinä miettimään, että niin, mutta minä voin palata isän tykö. Voinhan minä sen tehdä. Ja kerta tuossa jälkeen, niin, minähän voin palata, mutta siinä ei tapahdu yhtään mitään. Kunnes lähdetään liikkeelle, no minä menen isän tykö, minä palaan. Menen itseni, voitan tämän häpeän, voitan oman kunnianhimoni, astun raunioilta ulos ja palaan sinne, missä on todellinen avoin syli. Tässä on kertomuksessa, joka on Luukkaan 15. luvussa, on hyvin selkeä kuva siitä, miten isän rakkaus on laaja ja avoin. Ja tässä voitaisiin tehdä ihan semmoinen niin kuin pieni esimerkki, vertaus myöskin siitä, että isä on Jumala seurakunnan pää, Kristus, ja tämä vanhempi veli monesti on tänä lopun aikana monien seurakuntien ajatustyyli. Nyt kun isä antaa jonkun anteeksi, niin mikä on ihminen, että ihminen ei voi antaa anteeksi sellaista, minkä isä on antanut anteeksi? Se on järkyttävää. Jumalan lapsia olemme ja isä, joka meitä rakastaa, antaa anteeksi tuhlaajapojalle, mutta velipoika, joka on ollut suhteessa rakkaussuhteessa häneen, kunnes katkesi tiet, ei voi iloita hänen paluustaan. Tämä kertoo siitä, että ihminen on liian tavallaan niin kuin suppeasti ajatteleva Jumalan rakkauteen nähden. Ja nyt kun tämä veli palaa sieltä, niin hän kokee, jos isä ei olisi ollut avoimella sylillä vastassa, niin hän olisi varmasti masentunut siinä talon nähtyään ja sanonut, että ei tuonne ole paluuta. Koska velipoika siellä kuokki niin, että hikipisarat lensi ja teki hommia. Hän oli työssä. Mutta isä tuli ja isä osoitti täysivaltaisen anteeksiantamuksen sinetöimällä hänet sormuksella antamalla niin kuin, oliko se Holmin Veikko sanoi, että Antonionin linnassa teetti kengät jo valmiiksi hänelle ja kaikki tällaiset mahtavia kuvauksia on kuullut näistä. Mutta kun ajatellaan tätä periaatetta, niin tänä aikana liian usein meillä on liian suppea katsantokanta siihen. Ja sen tähden me emme voi nauttia Jumalan täysivaltaisten siunauksen läsnäolosta. Meidän on tavallaan niin kuin murtauduttava ulos siitä vanhasta periaatteesta, joka on ollut liian omavanhurskas periaate jopa, että minä en näe tuossa mitään semmoista enää mahdollisuutta. Ja siinä, missä ihmisen mahdollisuus loppuu näkemästä, että tuosta ei enää tule, hänhän on jo 5 kertaa, 6 kertaa langennut, ei hänestä tule enää kestävää. Niin siinä, missä meillä loppuu se usko siihen, niin Jumala alkaa vasta luomaan uskoa tässä. Ja hänen tahtonsa on pelastaa ja hänen tahtonsa on uudistaa. Hänen tahtonsa on vahvistaa meidät näkemään Jumalan suuruus. Se, että niin, millä tavoin me koemme Jumalan palvelusta. Jumalan palvelus on kaiken aikaa meidän elämässämme. Se ei ole vain kokoustapahtuma. Ja kun me tulemme kokoukseen, niin on monesti kirjoitettu jopa kirjoja siitä, miten oli tämä isä kerran eräässäkin, se oli Amerikasta se kirja muistaakseni, niin oli semmoinen isä, että hän aina pukeutui kokousasuun ja oli hyvin hurskas, mutta sitten kotielämässä hän oli täysi tyranni. Eli Jumalan palvelus on muutakin kuin pelkkä kokous. Se on jokapäiväinen meidän elämämme, missä me elämme. Se on meidän hengellinen työmme, se on meidän katutyömme, se on meidän todistustyömme, se on työelämän keskellä oleva työtoveri nähden, se on kaupassa asioimiset ja se on kaikki hengellisen sektorin työn muodot. Se on Jumalan palvelemista. Ja nyt kun me palvelemme Herraa, sitten oli mikä sektori tahansa, vaikka keittiöllä tai missä tahansa myyntityössä tai muualla. Me palvelemme Kristusta ja siinä me olemme hänen läsnäolonsa vaikutuksessa tavallaan heijastain ja kuvastain Jeesuksen olemusta. Hengeissäkin työssä meissä, niin kuin me kuulimme, voi tulla esiin tämä lihallinen meidän pyynteemme. Ja silloin me huomaamme, siitä ei paljon saa irti. Me voimme hengeissäkin työssä jopa jollain lailla tehdä vähän niin kuin tappioakin. Siksi on hyvä, että me palaamme aina takaisin Raamattuun. Me palaamme takaisin Raamattuun. Jos on elämässä alueita, jotka on epävarmoja, palaa takaisin Raamattuun. Jumalan sanassa on ohjeet. Ja käytäntö on osoittanut, mitä enemmän ihminen seisoo Jumalan sanan totuuksessa sisällä, sen helpommin hän pystyy käyttämään Jumalan luontoa ja muovaamaan olemustaan sieltä ulos. Sana on meille vakaa ja vankka pohja. Nyt kun me teemme Jumalan palvelusta itse kukin, apostolien teossahan on malli meille siitä, mehän otamme mallin jostain seurakunnasta tässä ajassa, Raamatun seurakunnista, ja koko ajan meitä niin kuin muovautuu Jumalan palvelusmalli itseemme, toistuttaa sitä netistä, nyt tänä päivänä saadaan amerikkalaisia malleja, saadaan eri maista malleja, saadaan jopa live siis reaaliajassa olevia Jumalan palveluksia ympäri Suomea, koska internetin kautta voi seurata. Mutta huomaamme kuitenkin näissä malleissa on se, että vähän samanlainen kaava kuin meilläkin on kokouksissa. Alkuseurakunnassa oli tällainen tilanne, että Raamattu sanoo, alkuseurakunnan keskellä oli rauha. Mitä se merkitsee? Tämä Jumalan antama rauha toimi siellä seuraavalla tavalla. Tätä Raamatun jaetta on siterattu hyvin usein herätyksen aikaansaamisen merkeissä. Seurakunnasta sanotaan, että se rakentui, eli siellä Jumalan sana pääsi ihmisten elämään vaikuttamaan niin syvästi, että se muutti heidän näkemyksiään. Nythän me olemme kuulleet opetusta paljon Jumalan sanasta, me tiedämme mitä Paavali sanoo mistäkin asiasta, mutta me emme silti halua sen mukaan muuttua, koska meillä on oma päätäntävalta kaikilla. Minä uskon, että alkuseurakunnankin keskellä, siellä oli hieno tilanne, mutta sielläkin oli mielipide-eroavaisuuksia varmasti. Mutta siinä oli yksi vain näkökohta. Ne eivät menneet Jumalan sanan auktoriteetin yli. Sen tähden se rakentui ja he pystyivät ottamaan vastaan sisäisesti syömään tämän sanan ja asettamaan sen käyttöön arkielämässä. Ja tämän tähden tämä sana tuli heissä niin kuin lihaksi ja se toimi. Seurakunta vaelsi Herran pelossa. Se on tänä päivänä yksi tärkeimpiä elementtejä. Kun Herran pelko katoaa seurakunnan keskeltä, niin Jumalan kansa käy kurittomaksi. Meidän täytyy pitää kiinni Herran pelosta. Me emme voi antaa itsellemme viisautemme, kasvamisemme kautta olevia hyviä asioita, joita me Suomessa sanomme, että kyllä tämä on Herran tahto, kysymättä edes Jumalan tahtoa. Ja kun me tulemme siihen, että me tunnemme Herran pelon, me olemme aina ensin Herran edessä, kun tulee uusia asioita. Jumala, Pyhä Henki, ilmoita minulle, onko tämä sinusta vai missä tämä on. Ja silloin tulee Jumalalta ääni, joka sanoo, että tämä ovi on, mikä tässä näet, tämä viereisen oven, tämä on minun tekemäni ja tämä on minun suunnitelmani. Herran pelko pitää meidät kunnioittamassa Jumalan sanaa, Pyhän Hengen läsnäolon vaalimista, ja se johtaa siihen, että me näemme arvokkaana toinen toisemme. Täällä jatketaan. Jumalan seurakunta lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta, koska Pyhä Henki kirkastaa Kristusta ja vie sisälle Jumalan sanaan koko seurakunnan tekemään Jeesuksen tekoja. Tämä on siunannut minua tämä kohta äärettömän paljon ja tämä on semmoinen niin kuin tavallaan runko koko lopun ajankin seurakuntaelämää. Me tarkastelemme näitä edellä menneitä asioita, niin siihen perustana sanottiin, että oli seurakunnassa rauha. Tätä rauhaa me tarvitsemme, se on Jumalan lapseuden tunnusmerkki. Jos siellä olisi ollut mainintana esimerkiksi, että seurakunnan keskellä oli näkyvää mielipideeroa ja voimakkaita kärkiä, niin se olisi hyvin tunnusomaista tänä päivänä lopun ajan merkkinä. Mutta Jumala perustaa tasapainoon ja rauhaan kaiken lisääntyvän ja kestävän. Nyt Jumalan lapsina, kun me olemme seurakuntana, me muodostamme seurakunnan, niin me yleensäkin kohtaamme seurakunnan keskellä sitä vajavaisuutta ja millä tavoin me sitten pääsemme niistä yli. Raamattuhan osoittaa, että evankeliumi täysivaltaisuudessaan Jumalan rakkaudella vyötettynä ei valitse eikä arvostele ensisijaisesti. Kun perheeseen synnytään, niin kuin lapsikin syntyy perheeseen, niin toiset lapset ei sitä sillä tavalla sanoa, että ei tämä kuulu meidän perheeseen, kun se ei ole semmoinen ja semmoinen kuin minä olisin halunnut. Vaan perheeseen tuleva lapsi, niin kuin Virppisen kuvasi hyvin hienosti, niin se otetaan sieltä vastaan ilolla ja katsellaan sen kehitystä. Samalla tavoin Jumalan seurakuntaa syntyy jatkuvasti uusia lapsia. Ja meidän tulisi iloita, koska taivas iloitsee siitä, että uusia syntyy. Ja kun luopio palaa, on samanlainen riemu siitä, että hän tuli takaisin. Hallelujaa. Jumalaan saanut tehdä jotain uutta. Jos tätä ei ole, niin meistä tulee sisäänlämpiävä sauna, se vähän aikaa pihisee, ja kun viimeinen savu lähtee, niin se on loppu. Mutta kun tämä asenne saa vallata, sydämme tavautuu, Jeesus, sinä vielä tänä päivänä tuot takaisin luopioita. Missä ovat nämä 153 muuta kalaa, jotka olivat kerran ja täyttivät penkit ahmien Jumalan sanaa rakastuen enemmän Kristukseen? Miksi, mikä on tullut heille, että ovat poissa? Jos tämä tuntuu jollain tavoin pistävän meidän sydäntämme, silloin me olemme vielä herkkiä Jumalan äänelle. Monesti on helppo sanoa, että no ne valitsivat tiensä ja menivät. Ja katsokoot itse eteensä. Mutta tämä ei ole Jumalan mielen mukaista. Tämä on se, että me huolehdimme, me näemme, me tuskastumme, me koemme kipua siitä, että jotain on tapahtunut sellaista, mikä ei ole miellyttänyt, mikä on vienyt pois heidän kärkensä Jumalan palveluksesta, mikä on saanut aikaan sen, että jokin muu on tullut rakkaammaksi. Paavali oli erikoinen kehottaja, ja hän antoi jopa ohjeita siitä, että ensimmäinen Tessalonikalaiskirjan 4. luku. Sitten vielä, veljet, me pyydämme teitä ja kehoitamme Herrassa Jeesuksesta, että te, niin kuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niin kuin vaellattekin, siinä yhä enemmän varttuisitte. Eli kasvaisitte koko ajan siinä terässä, jolla tavoin me palvelemme ja olemme otollisia Jumalalle. Nyt tähän tilanteeseen, jossa me palvelemme itse kukin Herraa ja tavallaan pyrimme pääsemään näistä kasvukivuista eroon, jotka hallitsevat liian usein otettaan, antaa Johannes Kastaja hyvän ohjaavan viitteen. Hän sanoo näin, hänen Jeesuksen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Tämä on niin hyvä lähtökohta meille, että me emme voi mitään muuta todeta kuin se, että Jumalan läsnäolon tunteminen, hänen kirkkaudessaan oleminen, se on vain ainoa tie, jossa me voimme kokea muutosta, pysyvää muutosta ja aikaansaavaa toimintaa. Paavalin kehotus koskee myöskin sitä, että hän sanoi Timoteukselle, että jos viivyn vielä, niin tietäisi, miten tulee olla Jumalan huoneessa. Nyt Jumalan omina seurakunnan jäseninä meille on annettu erittäin verraton tie. Se on rakkauden tie. Se on tie, jossa vain yksi, se on niin yksinkertainen tie siinä mielessä, että siinä ei ole montaa opiskeltavaa lähtökohtaa. Se lähtökohta on se, että me omaksumme Jumalan perustotuuden, josta lähdemme kasvamaan. Kun te kokoonnutte yhteen, sanoo Paavali, tähän Jumalan palvelukseen. Me lähdemme kotoa jo aivan kuin sydän janoisena. Mitähän Jumala tänään haluaa minulle antaa? Sitten, en lähde pelkästään näillä eväillä. Mitähän Jumala haluaa minun kauttani tänään myöskin seurakunnalle antaa? Koska Paavali mainitsee ensimmäisessä Korintolaiskirjeen 14. luku 26, kun te kokoonnutte yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Tulit tänään tänne antamaan, vaikka et huomaa sitä. Tulit jotakin antamaan, jota Jumalan pyhä henki sinun kauttasi välittää. Täällä sanotaan vielä näinkin, että oliko sitten näintä, niin yhteiseksi rakentumiseksi se loppu. Kellä on virsi, kellä on psalmi, kellä on rukous, kellä on jotakin muuta, jollain on tervehdys, jollain on tiedon sana toiselle kuortessaan käytävässä, jollain on siunaava käsi, joka lasketaan olkapäälle ja ihminen paranee. Siis kaikki on mahdollista, kun me lähdemme Jumalan palvelukseen sillä mielellä, että minä lähden Jumalan pyhän hengen lähettämänä tänään palvelemaan Herraa. Käytännöt muovaavat meidän mallimme, ja niin kuin alkuseurakunta on ollut meille mallina Raamatusta, niin me olemme huomanneet myöskin, miten käytännössä tämän päivän seurakunnat toimivat eri puolilla maailmaa. Olen seurannut seurakuntia, joissa Jumalan pyhän hengen tuulet puhaltaa voimakkaasti. Peruspilarit siellä on se, siellä on avoin hyväksyminen, toinen toistemme kunnioittaminen ja Jumalan sanan korkea auktoriteetti läsnä. Näissä seurakunnissa on toiminut ja toimii Jumalan pyhän hengen herätyksen aika. Siinä on muutos tapahtunut ja täytynyt tapahtua monen kohdalla. Kun taas sitten on niitä, jotka tavallaan polkevat paikalla ja odottavat ja on niin kuin hiljainen aika, mistä puhuttiin tässä, niin meidän tulee pyrkiä aitoon anteeksi antamukseen. Koska me yritämme, me haluamme, me toivomme Jumalalta herätyksen aikoja, mutta me emme saa, koska hän näkee sisimpäämme. Jos ei sisimmässä tapahdu, jos se tapahtuu vain sanoina ja se ei näy käytännössä hyväksyvänä, vastaanottavana, rakastavana, anteeksiantamuksena, niin Jumala ei anna meille. Me odotamme ja odotamme ja odotamme. Vuosia kuluu. Miksi ei? Ja monet väsähtää. On kysymys siitä, hänen tulee kasvaa minun vähetä. Viitteen alkuseurakuntaan, kyllä me historian kautta voimme kykenemme aika paljon tutkimaan alkuseurakunnan menetelmiä. Tänä päivänä esimerkiksi ylistys on ollut hyvin jakava monessa kohtaa. Toiset ei tykkää ylistää, toiset tykkää ylistää. Toiset haluaa paljon ylistystä, toiset vähän ylistystä. Ja tällaisia asioita tulee ja ne jakavat mielipiteitä. Jotkut ovat jääneet jostain seurakunnasta pois, kun on niin paljon ylistystä. Ihmisillä muovautuu näitä. Mutta nyt jos mennään, poraudutaan lähtökohtaan siinä, ketä me ylistämme ja kuinka kauan? Jumalaa. Miksi meidän tulisi lähteä pakoon sitä? Kenelle me julistamme, kenestä me todistamme? Hänestä, Kristuksesta. Miksi se jakaisi meidän mielipiteitämme? Mutta alkuseurakunnassa oli havaittavissa. Jos esimerkiksi tutkitaan Didaken 12 apostolin oppia, siellä tuodaan esiin sekin, että alkuseurakunnan kopioitu juutalainen käytäntö muun muassa ylistyksen osassa oli päinvastainen kuin meidän. Muun muassa Paulson painottaa tätä asiaa, että ensin kansa kokoontui Jumalan sanaa tutkimaan tunniksi. He tutkivat ja selittivät sanaa. Ja sen jälkeen siirryttiin ylistykseen ja palvontaan, ja se palvonta oli äärettömän voimakasta, joka johti sitten siitä Herran ehtoolliseen. Ja tällä tavoin on alkuseurakunnan malli ollut. Tänä päivänä meillä on päinvastoin, mutta kuitenkin me huomaamme sen, että siinäkin käytännöllä me saamme toimimaan. Mutta tuntuu, että Jeesus käytti tätä logiikkaa myös, koska se oli juutalainen käytäntö siinä aikana. Nyt hedelmä, joka meihin tulee, hedelmän kautta me pystymme käyttämään oikealla tavalla myöskin hengen lahjoja. Se puu, joka me tavallaan on piirretty, me on nähty tämmöinen puu, jossa on toisella puolella hengen lahjat, toisella hengen hedelmät, niin Jumala haluaa näiden hedelmien, kasvattamiensa hedelmien kautta jalostaa meitä käyttämään välineitä, jotka ovat lopun ajan voitollisia ja hyvin voimallisia tekijöitä. Nyt kun Raamattu sanoo, että lihan teot ovat moninaiset, ja se puhutaan monikossa, niin hengen hedelmä on yksi. me emme voi erottaa sitä tavallaan niin kuin, että me lähdemme lohkomaan, että vain yksi osa kuuluu mulle. Koko hengen hedelmää, siinä on 9 lohkoa, ihan nopeasti siinä viitaten vain, että sen voi jakaa niinkin, että ne lohkot osoittavat, mihin tarkoitukseen ne ovat tavallaan. Tällainen jako on muun muassa tehty siitä, että 3 osaa hedelmästä liittää meidät Jumalaan, jotka ovat rakkaus, ilo ja rauha. 3 niistä hedelmän osioista liittää toisiin ihmisiin, että tiedätte mitkä ne ovat. Pitkämielisyys, ystävällisyys ja hyvyys. Miksi ihmisille juuri nämä vaikeimmat lohkot? Ja 3 meihin itseemme, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Tämä hedelmä toimii käytännössä, me emme voi tätä jakaa ja pilkkoa. Nämä ominaisuudet täytyy olla meissä, että me kykenemme olemaan Jumalle täysivaltaisia sadonkorjaajia. Siksi hän antaa muun muassa Paavalin kautta meille äärettömän viisaita ohjeita Raamatussa. Ja sen tähden Paavali sanoo, täällähän on paljon kertausta monestakin asiasta. Paavali sanoo, minua ei kyllästytä puhua uudelleen ja uudelleen samoista asioista. Koska sinäkään aikana ei ihmiset kyenneet omaksumaan Jumalan sanaa niin, että se olisi tullut käytäntöön, vaan siinä koko ajan taisteli ihmisen lihallinen puoli rinnalla, joka moukaroi pahaa jälkeä tehden, kun he toimivat palvellessaan omaa Herraa silloin. Tämä hedelmää kantavan ja tämmöisen hedelmää tuottavan ihmisen sisällä Jumalan henki, Kristuksen henki pyrkii toistamaan omaa luomustaan ulospäin. Ja sen tähden on tärkeää, että me kasvamme hedelmää ja olemme hedelmää tuottavia. Siinä ominaisuudessa Jeesus pääsee meidän kauttamme tuomaan sitä, mitä lihamme ei koskaan pysty tuottamaan. Antakoon Isä meille oikein jokaisessa sen itse tutkiskelun ajan, jossa me pääsemme tutkimaan, kuinka syvälle me olemme päässeet Jumalan hengen läsnäolon vaikutukseen. Kuinka syvälle me olemme päässeet toteuttamaan Jumalan sanaa. Kuinka rakkaana me pidämme seurakuntaa, toisiamme ja Jumalamme palvelemista sillä motiivilla, että rakastan Jeesus yksin sinua. Herra, antakoon meille voimaa toteuttaa näitä asioita, että me emme koe niitä sillä tavoin, että ne olisi meille jonkinlaisia vain niin kuin sivalluksia tai ruoskan iskuja tai sanan säilän lyömistä, vaan ne on rakkaudella tulleita Jumalan opettavia käytännön asioita, joita lapsikin imee innolla, että hän sanoo, että näin pitää kävellä, niin hän opettelee ja hän lähtee kävelemään sen mukaan, kun opetellaan ja annetaan neuvoja. Ylistetään Herraa. Me olemme nyt kuulleet sanaa, niin meillä on mahdollisuus ylistää Jumalaa ja antaa kiitos ja ylistys hänelle. Ja myöskin, jos on henkilökohtaista rukoustarvetta, niin tulee tähän etualalle, veljet palvelee, kun me kiitetään tässä yhdessä Herraa. Se on aina meillä mahdollisuus, että saa ja tulla ja saa purkaa sydämestä ne, jotka ovat olleet niitä tekijöitä, jotka ovat estäneet minua voitto voimassa elämästä. Saamasta sitä intoa tulta, joka tekee minut iloiseksi ja onnelliseksi. Ei meitä tunneta happamuudesta, meitä tunnetaan auringosta. Ja sen tähden hymyä huuleen, pojat ja tytöt, Kristuksessa. Jeesus antaa meille kaikkea tätä tarvittavaa. Ja nyt jos sinä tarvit henkilökohtaista rukouspalvelua, tule tähän etualalle, me ylistämme tässä Herraa. Tänne voi tulla muutama henkilö, jotka koet ja haluat ylistää nyt Jumalaa, niin tule tähän mikrofonin taakse, niin me ylistetään tässä Herraa. Ja sitten jos te haluatte ja tarvetta, niin tässä vielä voidaan kuulla laulua. Mutta nyt saat antaa kaikki asiasi Herralle ja ennen kaikkea se lupaus, jossa haluat lähteä toteuttamaan Jumalan palvelemista tästä yhdestä ainoasta ehdosta. Herra, me ylistämme sinua, että Kristuksen rakkaus on annettu meille. Että uuden käskyn, minkä me saimme, on, että me rakastamme toisiamme. Emme elä enää itsellemme, vaan sinulle, Herra. Tämä on mahtavaa, kun ei ole enempää käskyjä eikä vaatimuksia. Isä, kiitos, että armo saa tässä asiassa kirkastua meille niin valtavaksi, että nyt vähintään kaikilta meiltä putoaa jonkinlainen semmoinen huolten reppu pois. Reppu, jossa me olemme ikään kuin yrittäneet auttaa sinua, Jeesus, kun armo tarjoaa meille kokonaisvaltaista vapautusta. Kiitos, rakas taivaan Isä, että Jumalan sana on meille auktoriteetti tänä päivänä. Me saamme pitäytyä sinun sanassasi, tukeutua siihen, hyväksyä sanan opetuksen, ottaa sen käyttöön ilolla ja kokea, että se on riemu ja etuoikeus meille, että me saamme elää tuon Jumalan ilmoituksen pohjalla. Siunaa Jeesus jokaista työmuodon tekijää. Vaikuta, Herra, niin kuin me kuulimme, että väsymys on niin suuri kaikella sektorilla. Me ymmärrämme, että me väsymme paljon luonnollisena ihmisenä. Me väsymme niihin epäoikeudenmukaisuuksiin, mitä me näemme. Me väsymme kaikkeen semmoiseen, mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista. Mutta tänä päivänä, Herra, anna uusi voima jokaiselle. Anna uusi ilo, uusi virkeys ja lisää meidän myöskin fyysistä voimavaraa meille. Vapauta henkisistä paineista, psyykkisistä paineista, Herra, jotka yrittävät lamaannuttaa meidän elämäämme, Herra, sillä tavoin, ettei fysiikkakaan enää pelaisi kunnolla. Jeesus, kiitos, että sinä olet tullut tähän hetkeen, jossa kukin kokee oman elämänsä kohdalla näitä tilanteita, jossa ikään kuin punnitaan ja katsellaan elämän uusia mahdollisuuksia ja Jumalan mahdollisuuksia niiden rinnastamisessa. Herra, kiitos, että sinun henkesi saa puhua tänä päivänä jokaiselle. Jää, Herra, henkesi kautta puhumaan, että Jumalan sana saa tulla rakkaammaksi, iloa tuottavammaksi ja aivan kuin energiaa antavammaksi meille joka päivä, että me saamme täyttyä tästä. Sillä me tiedämme, Herra, että mitä on täytösaste, millä me täytymme, sitä me vuodamme ylitse. Millä me täytymme, sitä me vuodamme ylitse. Jeesus, tämä on totuus. Millä me täytämme tänä päivänä itseämme, se tulee näkymään, mitä me vuodamme ulos. Halleluja, Jeesus. Ole ylistetty, Herra, kiitetty ristin sovitustyöstä, joka anteeksi on antanut meidän syntimme ja vapauttanut meidät kaikista kahleista, riippuvuuksista, saastoista, kaikesta, mikä yrittää meitä saartaa ja viedä. Olet, Herra, pitänyt meitä hyvällä tiellä, sinun ohjaamallasi tiellä. Anna tulevinakin päivinä, Herra, sinun raittiin pyhän henkesi johdatuksen olla läsnä, että me saamme kokea voitelua, me saamme kokea sanasta selkeää suoraa ohjausta, Jeesus. Kiitos, että yksilötasolla haluat kohdata jokaista tänään. Jeesus, sinä näet sydämen syvimmät, sä näet sydämen, joka taistelee tässä hetkessä. Sinä annat vapauden sinne, sinä annat voiman sinne. Sä nostat näkemään niin kuin vuorin laelle, tunturin laelle, avaruutta on Jumalan maailmassa. Kiitos Jeesus, siunaa tämän päivän anti, siunaa nämä laulujen sanomat, jotka olemme kuulleet. Siunaa nämä laulut kaikki, että ne jäävät meille oikein sisälle soimaan, ikään kuin kiitoslauluiksi tälle päivälle ja tuleville päiville. Voitele Isä kansasi, että meille tulee sellainen lähimmäisen rakkaus, että me alamme näkemään sen tuskan, joka on luopioiden ja väljähtyneiden, viilentyneiden ihmisten pois jäämisestä. Että me kerran saamme nähdä joukon, joka iloitsee täyttäen Jumalan salit. Hallelujaa. Jeesuksen nimessä me siunaamme toisemme tässä ja nyt. Aamen.